Ανατολή. Έλα. Υποθύμιος να πάρουμε για το Θεοδωρικάκο τίποτε βγαίνει ο μήνας. Μπορεί να υπάρχουν αυξήσεις, μπορεί τα μέτρα να φαίνεται να αποδίδουν στο πορτοφόλι και στην τσέπη των πολιτών, αλλά ο μήνας δεν βγαίνει. Πιανού ο μήνας δεν βγαίνει. Ναι, ναι. Τι, εσάς βγαίνει? Βγαίνει, ναι. Α, να βγαίνει που και που, μωρέ, να πάρει λίγο αέρα κι αυτός. Εγώ είμαι μαζί του, γιατί βγαίνει από τότε που κάνω δεύτερη δουλειά. Το βγάζω ο μήνας. Ορίστε, ποιος νομοθέτησε τη δεύτερη δουλειά? Α. Αυτοί που δεν βγαίνει ο μήνας, γιατί δεν κάνουν δεύτερη δουλειά ή τρίτη δουλειά? Ή την ίδια δουλειά. Αυτοί που νομοθέτησαν την ίδια δουλειά στο ίδιο αφεντικό, 13 ώρες. Γιατί? Αυτό βέβαια, γιατί αφού η κυβέρνηση του δίνει τόσο εναλλακτική. Όλα είναι μελετημένα τώρα, έλα. Καλά τα λέει ο Άδωνης. Είμαστε κλάψες. Πολύ καλά τα λέει. Εγώ στην πολιτική θα λέω τη γνώμη μου. Η μιζέρια της αριστεράς βλάπτει την Ελλάδα. Αποστόλη, friend. Έλα. Καλή χρονιά. Επίσης. Να σου πω, έχει επικοινωνία με το περιβάλλον αυτός ο ηλίθιος ο υπουργός, πώς το λένε, που είχατε πριν και μίλαγε? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να έχει επικοινωνία. Δηλαδή, δεν τον βάλανε εκεί για επικοινωνία. Εδώ στην Ελλάδα ή ζει στο διάολο τη μάνα, ξέρω εγώ που στο διάολο ζει. Και θα μας πει ότι βγαίνει ο μήνας. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο βγαίνει και έχει εισοδήματα τόσα που ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες. Και αυτό είναι η πλειοψηφία. Ποιος μήνας βγαίνει? Ούτε το δεκαήμερο δεν φτάνει. Και εγώ είμαι από τους υψηλούς συνταξιούχους, υποτίθεται. Υψηλός, φαντάζομαι, όταν λες 1100. Μπράβο, ναι. Αυτό. Έτσι μου λέγανε, γι' αυτό. Ναι, ναι, καλά σου. Πρέπει να παίρνω 2.500 και παίρνω 970 ευρώ. Α, καλά είναι. Καλά είναι, λες, εντάξει. Πες του χαιρετίσματα. Καλά είναι, γιατί σύμφωνα με τον υπουργό βγαίνει ο μήνας. Τέλος. Απλά έχετε εντάξει. Διαφορετική αίσθηση του μήνα. Εσείς έχετε 12 μήνες, αυτοί 24. Το έχουν χωρίσει σε 15 ημέρα. Έτσι πάει δηλαδή. Μπράβο, έτσι πάει. Απλά πληρώνεσαι στο δίμηνο με αυτό το σκεπτικό. Έλα, Αποστολή μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πέρασα προχθές από το λεωφόρο Γαλέου, ξέρεις, στον περιφερειακό. Ναι. Είδα μια φωτιά, σταμάτησα να βοηθήσω. Ήταν τέλος πάντων κάποιοι κουκουλωμένοι, οι οποίοι πετάγανε πέτρες, μου βαζούσαν το αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Εγώ σταμάτησα γιατί ήταν φωτιά, λέω πάγκα, θα γίνει ατύχημα τέλος πάντων. Μου βαζούσαν το αυτοκίνητο, πήρα την αστυνομία, ήρθε, πετάγαν πέτρες και σε αυτούς, τρέχαν σε μπαλαβή. Μιλάω με το 100 να μου γίνει καταγραφή ατυχήματος, μήπως και βγάλω κάποια άκρη να με πληρώσουν. Το 100 δεν ανέβαινε πάνω για μέση δράση, μου λένε έλα κάτω. Στη φυλή έξω από τη Χωματερή, φιλοφόρο ΝΑΤΟ, 8 χιλιόμετρα μακριά. Μαλάκες είναι, ξέρουν αυτοί. Ξέρω, εσύ δεν ήξερες. Πάω, βρίσκω λοιπόν την άμεση δράση, μου κάνει την καταγραφή, μου λέει πήγαινε στο τμήμα επειδή είσαι τις λιγότερες ώρες. Άλλοι σπάσανε τζάμια, άλλοι τραυματίστηκαν, μου λέει θα γίνουν ομαδικές μηνύσεις, πήγαινε στο τμήμα. Πάω στο τμήμα, εντάξει μου λένε ό,τι και να γίνει το κατσάρκο θα το πληρώσεις. Είτε είστε ένα, είτε 10%, είτε γίνει αγωγή ομαδική, θα όλοι θα το πληρώσει το κατσάρκο. Οπότε μου λέει αν θες πλήρωσε το κατοστάρικο, προχωράμε. Του λέω συγγνώμη, εγώ αν το πληρώσω θα αλλάξει κάτι, θα πας να μπεις να τους βρεις, θα μπεις στον καταβλισμό? Όχι, μου λέει ότι είναι να γίνει, θα γίνει όπως και να έχει. Ωραία, του λέω άστο τότε, δεν πληρώνω, δεν μου περισσεύουν κιόλας, ευχαριστώ. Φεύγω από το τμήμα, περίπου 800 μέτρα από το τμήμα έχουν κατέβουν, ξαναβάλει φωτιές, συνεχίζουν σπάνε αυτοκίνητα. Ξαναπαίρνω το 100 τηλέφωνο, τους λέω παιδιά, μόλις έφυγα από το τμήμα και λέω είναι πάλι μπροστά μου και πετάνε πέτρες και καίνε πράγματα, σπάνε αυτοκίνητα. Έχετε σκοπό να έρθετε? Μετά πολλά κάτσα μόνος μου να βοηθήσω τους ανθρώπους που περνάγαν, να τους κάνω σήμα ότι μην πάτε, θα σας σπάσουν το αυτοκίνητο. Ήρθε αστυνομία, μετά που κάνα τεταρτάκι. Κάκρι δεν βγήκε, από ό,τι άκουγα τώρα μην ξεκινήσει η εκπομπή που έπαιζε το μαγκαζίνο. Λέγανε ότι κάποιος αστυνομικός τραυματίστηκε και το ανοίξαν το κεφάλι και άκρη δεν έχει βγει. Εντάξει, όλα καλά. Ενώ Ελλάδα 2.0, το βλέπω. Καλά πάει αυτό. Ελλάδα 2.0. Από ό,τι ρώτησα και άλλους κατοίκους της περιοχής μου, πάνε ότι αυτό είναι καθημερινότητα εκεί. Εσύ δεν περνάς από εκεί κάθε μέρα και δεν τα ξέρεις. Μην ξαναπεράσεις. Απλά τα πράγματα. Το κατάλαβα όταν πήγα στο τμήμα που ήταν ένα ανώτατο στην ώρα που πέρασε. Του λέει τι έγινε αστυνομικά. Λέει τα γυφτάκια, του λέει 5-6 τάντα μα τα φύγαν. Α, εντάξει. Αυτή ήταν η απάντηση. Εντάξει. Ε, τι ήθελες κι εσύ, κάτι άλλο? Αυτοκίνητα. Ελά, καημένε τώρα. Α, εντάξει. Αυτό. Μετά τα αυτά που είχαμε, τώρα έχουμε και το α, εντάξει. Αυτό ή ορίζει να φτιάξει και τα μάξι. Τέλος πάντων. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Λιβεροκομουνάκι μου! Γυμναστηριακός εδώ, τι κάνεις? Ναι, καλά. Έμαθα ότι πήρατε ρε μαλάκα όπλα μπαλάσκης και πήγατε στο Μαδούρο να το σώσετε. Τι, έτσι, με τον Καλαμούκι μαζί, έτσι έμαθα. Ναι, καλά έμαθες. Ισχύει. Τι είναι, ρε μαλάκα, καήκατε για τον Μαδούρο που τον έπιασε. Καλά του ξηγήθηκε του βρωμό. Βρωμιάρι, να μην βρίσω, άντε. Γιατί δεν με βγάζεις, αγίγε γαργαλί σου. Τι, θα πάτε τώρα και στους μουλάδες? Εγώ θέλω να πάει να πούμε, να τους ρίξει. Να πούμε τους μουλάδες, βεβαίως και πρέπει να τους ρίξει. Ο κόσμος 45 χρόνια μαλάκα, οι γυναίκες εκεί πέρα, οι κακομοίρες τι υποφέρουν. Να τους καθαρίσει με τη μία. Γιατί να μην το κάνει ο Τραμπάκος? Ποιος να το περίμενε πάντως ότι θα ήσουν εσύ με τον Τραμπ? Ποιος να το περίμενε? Kissing my ass. Εσύ τι θέλεις τώρα? Όταν ένας έστω μαλάκας ο Τραμπ πάει και καθαρίσει τους μουλάδες που σκοτώνουν και κρεμάνε εκατομμύρια και τις έχουν τις γυναίκες. Όχι, απλά αναφέρω ρε παιδί μου ότι μου κάνει εντύπωση. Δεν περίμενε κανείς ότι εσύ θα είσαι τραμπικός. Αποστόλη. Έλα. Πήρα να σου πω κάτι, αλλά θα μείνει μεταξύ μας. Δεν γίνεται. Τα λέω αυτά όλα, τα παρτυράω. Ξέρω ποιος είναι ο Μάκης. Ποιος Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης? Ποιος είναι ο Μάκης, κύριε? Δεν θα σου πω αυτός, για να σου πω ένα μηδέν. Ο Μάκης ο Χριστοδουλόπουλος, ένας είναι ο Μάκης. Να χάνει καρδιές σαν μπάρες, να κλειδαμπαρώνουν. Ο Χριστοδουλόπουλος ήταν, έλα, μωρέ, δεν είναι ο άλλος με το τσεκούρι. Όχι, όχι, νομίζω ο Χριστοδουλόπουλος. Εκτός αν είναι ο Ψωμιάδης. Αλλά αυτός μας έχει αφήσει, νομίζω. Ναι. Εμείς τον αφήσαμε, τέλος πάντων. Λες να είναι αυτός με το τσεκούρι. Δεν νομίζω, δεν έχει δώσει τέτοια δικαιώματα. Ούτε εγώ νομίζω. Δεν είναι υπέρ των δικαιωμάτων έτσι κι αλλιώς. Ναι, αυτόν υποψιάζομαι σαν Μάκη. Δηλαδή δεν πάει κάπου. Εκτός αν είναι ο αδερφός μου, Μάκη το λένε γι' αυτό. Α, Μάκη, αδερφός σου, να ψαχτούμε λίγο. Όλους μέσα. Όλους. Καλημέρα σας, ευχαριστώ τον στρατηγό Ιωάννη. Ποιο στρατηγό, μωρέ? Για τον Ιωάννη, για το Φανούρι και τους εξωγήινους. Ποιο Φανούρι, παιδί μου, έκανε φανουρόπιτα στρατηγός. Φανούρις, ναι, και εξωγήινοι. Λοιπόν, καλή χρονική σχολεία στα παιδιά. Ναι, διορθώνεσαι, είσαι αδιόρθωτος, δεν γίνεται. Τα όνειρα του Αϊνστάιν, εκδόσεις κάτω. Έχεις πάει το Βασιλάκι Καΐλα σε άλλο level. Δηλαδή είσαι Καΐλα αυθεντικό εσύ. Έλα, γεια. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλησπέρα επίσης. Θέλω ένα μήνυμα για τον Μαρκόνι. Πρέπει να φτιάξω οπωσδήποτε κανάλι στο YouTube. Νομίζω έχει. Έχει. Νομίζω. Είμαι πολύ πίσω. Ανάμεσα σε όλα αυτά που λέει όλο αυτόν τον καιρό, έχω πιάσει ότι μάλλον έχει. Να μας δώσει link για εμάς. Το έχει πει πολλές φορές, νομίζω. Το έχει πει, να το ξαναπεί, τον παρακαλώ πολύ. Το εγώ όχι. Να μην τα περιμένουν όλα έτοιμα. Να ρίξουν τα καβάφια τύχη. Δεν διαβάζουν για τους εξωγήινους που έχουν βαρύτητα. Δεν διαβάζουν εφημερίδες, παιδί μου. Θα διαβάζουν για τους εξωγήινους τώρα, σε παρακαλώ. Να διαβάζουν για το Μαρκόνι. Τι περιμένουν στο... και δεν θα μάθουν με αυτά και με αυτά. Δεν θα μάθουν, δεν θα ξέρουν. Θα περάσεις στα ψηλά. Είναι να τους τα πει ο δάσκαλος. Και 6 χρόνια τα καταθέτουν στην Αμερική. 6 χρόνια μιλάμε και μαζί από 20. Όπως αχθές μου φαίνεται. 2021 μιλάμε, η ώρα του λαού. Να τα ακούσουνε. 6 χρόνια δεν βγάλαν το δημοτικό ακόμα. Να τα ρίξουμε τα καβάφια τύχη. Να διαβάσουνε μόνοι του. Σκοτώνεται ο κόσμος. Και να σας πω τώρα, ο Άλαν Λάιτμαν, ο συγγραφέας του βιβλίου Τα όνειρα του Αϊνστάιν, φρικάριζε όταν μιλούσανε για τον Τραμπ. Τώρα κατάλαβε γιατί φρίκαρε τόσο πολύ. Ήταν πολύ εναντίον του. Με αυτά που κάνει ο Τραμπ, τώρα ούτε αγγλικά θα θέλουμε να μιλάμε. Και έτσι είναι ευκαιρία να καθιερώσουμε τα ελληνικά. Και να βέβαια, ναι, να η ευκαιρία τώρα να βγούμε πρώτοι. Να δώσουμε το βραβείο το ανάποδο του Λαζόπουλου του Παπαρίου, να το δώσουμε στον Τραμπ. Το Δημοκράτη να το δώσουμε στον πρόεδρο της Ισλανδίας. Το Τύρανο θα τους πηγαίνουμε στη Σάμο. Καλός Τύρανος ο Παπαδόπουλος, κακός ο Ιωαννίδης, καλός ο Τραωρέ. Να τα ακούνε και οι δικοί μας πολιτικοί. Και καλή διάθεση να έχω. Στην πορεία με πετάς έξω. Χάνεται. Έλα, γεια. Έλα, ρε, πώς όλα, ρε. Έλα. Λοιπόν, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Συγχαρητήρια για ό,τι έχει πει ο Θήμιος σήμερα. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο και για Καρισιανού και για Ιράν και για τα πάντα. Θα ήθελα να σου πω κάτι που έπαθα χθες. Δουλεύω στην κλασική εταιρεία, στην πλατφόρμα. Πάω μια παραγγελία. Ο μαλάκας ο πελάτης δεν είναι εκεί, δεν σηκώνει τηλέφωνο, δεν κάνει τίποτα. Δεν μπορώ εγώ να συνεχίσω να δουλεύω. Στέλνω μήνυμα στην υποστήριξη. Μου απαντάει υποστήριξη μετά από 20 λεπτά. Μου λέει περίμενε να ψάξω να βρω τον πελάτη. Τρώω άλλα 20 λεπτά. Εγώ εντωμεταξύ να είμαι στο κρύο και να μην πληρώνομαι. Δεν πληρώνεσαι. Στην πλατφόρμα, πληρώνεσαι με την παραγγελία. Παίρνεις μια αποζημιωσούλα της πλάκας. Χάνω 40 λεπτά εκεί πέρα από τη δουλειά μου. Το μόνο καλό ότι μου έμενε το σουβλάκι να το φάω. Ένα σουβλάκι ήταν, δεν ήταν και κάτι αξιόλογο. Λοιπόν, πάω μετά μια άλλη παραγγελία σε μια κρεπερή στην Κηφισιά. Δεν θα πω ονόματα, καταλάβουν οι οποίοι είναι αγενέστατοι. Κάνει την πουσιά η κρεπερή ενώ η παραγγελία δεν είναι έτοιμη και δηλώνει ότι είναι έτοιμη. Πάω να την πάρω την παραγγελία και μου κάνει αυτό τη κρεπερή, μου λέει δεν είναι, θα αρχίσει η παραγγελία. Αφού έχει και άλλη παραγγελία, φύγε. Λέω δεν μπορώ εγώ να απορρίψω την παραγγελία γιατί αν την απορρίψω εγώ, φαίνεται ότι εγώ δεν θέλω να την πάω. Πρέπει να ξαναστείλω μήνυμα στην υποστήριξη και να μου τη βγάλει υποστήριξη. Και αρχίζει η αλλοδαπή υπάλληλο που έχει κρεπερή να μου κάνει. Με έπριξε. Το αλλοδαπή δεν το λέω με ρατσισμό, το λέω ότι το θέμα ότι δεν υπάρχει άλλο επάγγελμα που όλο ο κόσμο να το ξεφτιλίζει περισσότερο από τον delivery. Δεν πάει να είσαι αλλοδαπό, δεν πάει να είσαι Έλληνα, δεν πάει να είσαι γυναίκα, δεν πάει να είσαι gay, δεν πάει να είσαι trans, δεν πάει να είσαι μαύρο, δεν πάει να είσαι Αλβανό. Πάντα υπάρχει ένα μαλάκα delivery για να μπορεί να ξεφτιλίσει. Και γι' αυτό από όλοι μου φταίμε εμεί. Λοιπόν, πάω να βάλω παραγγελία σε βεζινάδικο. Βγαίνει ο μετανάστης ο Βεζινάς, μου λέει φύγε, δεν σε θέλω. Του λέω γιατί καθυστερείς αυτοκίνητα, φύγες. Για μην ασχοληθώ με σένα και να χάσω το αυτοκίνητο που βάζει πολύ παραγγελία. Πας σε γραμματή, σου μιλάνε με το χειρότερο τρόπο. Δηλαδή προσπαθώ να θυμηθώ ποιο επάγγελμα, security. Πας σε Φιλιππινές, σου κλείνει την πόρτα στη μούρη, σου λένε πόσα έχει, 9.50. Φέρτα, σου κλείνει την πόρτα στη μούρη, κάνει μετά 20 λεπτά, σου τα φέρνει ακριβώς. Δεν υπάρχει άλλο επάγγελμα. Συγγνώμη από όλους που σου λέω, αλλά είναι αυτό που ζω και για όλα σου ξαναλέω επειδή το έχω ξαναπεί και θέλω αν βγει κάποιος να μου το πει, φταίνει οι συνδικαλιστές. Πρέπει να πούμε στον πούση το γαμημένο τον πελάτη. Άρχισες 3 λεπτά. Τι χάνει την παραγγελία, βρε μαλάκα. Σηκώνομαι και φεύγω. Να πούμε στο γαμημένο το μαγαζάτορα, δεν είναι έτοιμη η παραγγελία και μου βάλε ότι είναι. Με πληρώνει εμένα για το δρόμο μου και ξαναπάρε άλλον διανομέα μετά και ξαναπλήρωσέ τον. Συγγνώμη, Αποστόλη μου, έχω φρικάρει. Εχθές έκανα σε 4 ώρες που ήμουν στο κρύο 12 ευρώ. Αυτό ήταν ο μισθός μου εχθές. 12 ευρώ. Πόσο μπροστά είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας, ρε φίλε. Πόσο μπροστά είναι το αύριο. Άρχισε ο έρωτας πάλι ξανά, ε. Τι πράγμα. Ο έρωτας, λέω, δεν σε αφήνει, δεν σε καταλείπει με τίποτα. Αριστεροί και αριστερές. Γαρνιέστε γιατί χανόμαστε. Να σου πω κάτι, άκου να δεις. Άκουσα τον ακροατή που είπε για την Γρυλανδία αν την πέσει ο Τραμπ. Εννοείται ότι δεν θα πάμε να πολεμήσουμε, αφού και ο Τραμπ μαζί μας. Καταρχήν ο Τσίπρας λένε ότι στην ομιλία του στο Παλάς δεν πήγα γιατί ήρθα στην παράστασή σου. Δεν μίλησε καθόλου για κομμουνισμό, πρώτον. Να το περίμενε, μα αν είναι δυνατόν. Μας τα κρατάει κρυφά, αυτά φοβάμαι. Όχι, έτσι άκουσα τους δημοσιογράφους. Δεν είπε καθόλου τη λέξη κομμουνισμός, πρώτον. Δεν ανταμώσαμε, αποτύχει. Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης. Δεύτερον, είχε ψηφίσει την απλή αναλογική σαν πρωθυπουργός. Εντάξει, για να δεις πόσο μπροστά είναι. Ονόμασε το κόμμα του Προοδευτική Συμμαχία πριν από 10 χρόνια. Γιατί ήξερε ότι μόνο με συμμαχία θα κυβερνήσουμε. Ναι, ναι, και ήταν και μεγάλη συμμαχία, την είδαμε. Δηλαδή, το ποιο συμμαχία πεθαίνει. Αποφάσισα λοιπόν να γαμίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Έλα ρε τώρα, μην αρχίσουμε τώρα τις μαλακίες. Εσύ ξεκίνησες πρώτος, λυπάμαι πολύ. Ναι, εντάξει, Προοδευτική Συμμαχία πριν 10 χρόνια και σήμερα το βλέπουμε ότι πρέπει να γίνει έτσι. Και από εκεί και πέρα, τώρα είδες μαλάκα, μου πετάχεις τις μαλακίες και χάνω τον ηρμό μου. Λες και είχες ηρμό. Ναι, είχα και ηρμό. Το ξέχασα τώρα, σε παίρνω σε λίγο γεια. Αποστόλη, όλα ιδιωτικά. Όλα ιδιωτικά θα είναι σαφώς όλα πολύ καλύτερα. Έμεινε η κόρη μου εχθές το βράδυ 2,5 ώρα τη νύχτα στη λεωφόρο Κηφισίας. Και πότε ήρθε η ιδιωτική οδική βοήθεια, μετά από πόση ώρα? Πόση? 2,5 ώρες. Εννοείται ότι πήγα εγώ και έφυγε το παιδί. 2,5 ώρες η ιδιωτική εταιρεία. Δηλαδή, αν είχε μείνει το αμάξι στο Μενίδη, θα περίμενε το παιδί μέσα στην ερημιά 2,5 ώρες. Και πρέπει να τα λέμε. Δεν θέλατε κομμουνισμό. Κομμουνισμό, ρε μαλάκα. Αυτό, ναι, 1-0. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι! Yeah.